Müzelik sohbetler. En bas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de resigne, c'est un peu solitaire. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. C'est la mort le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre méliné. Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da Müzelik Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Emel Gülşah Akın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşacağınız Twitter adresini söyleyelim. @ancientthings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna Müzelik Sohbetler yazarak hesabımıza ulaşabilirsiniz. Önceki bölümümüzde İKMAH'ın başkanı Burçak Madran'la İKOM'un 26. Genel Konferans sırasındaki olağanüstü genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilen yeni müze tanımı üzerine konuşmaya başladık. Bugünkü bölümümüzde de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burçak Hanım tekrar teşekkürler bölümüne katıldığınız için. Ben aslında şeyi sormak istiyorum size. Önceki bölümde de bahsettiğimiz İKOM Başkanı Alberto Garlandi'nin bir beyanıyla başlayacağım. Ona göre, ya daha doğrusu söylediğini aktardığına göre, bu tanım müzeler için ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Derken kendisi, eş başkan Bruno Brulonsa eski tanım pasifti, hemen hemen sadece bir koleksiyona sahip olmakla ilgiliydi. Yeni tanım çok daha aktif şeklinde açıklamalarda bulundu. Ancak yakınlarda Sol Iron Müzesi direktörü Ink Yung Chang bu tanımın yeterince progresif olmadığını söyledi. Aynı şekilde İKOM'un bu define ekibinin eski üyesi Jette Sandel, müze tanımının politize edilmesi gerektiğini söylemişti. Ve müzelerin toplumsal durumlarda çekingen olmaması gerektiğinden bahsetmişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu aktif ya da pasif tanım olma konusunda? Vallahi hiç aktif ya da pasif olarak düşünmemiştim. Ben geçen toplantıda söylediğim gibi, yani geçen görüşmemizde de söylediğim gibi, yani işte hani çocuklar sorduğu zaman müze nedir dediği zaman hani ona bir tanım vermek gerektiğini düşünüyorum. Bir de ben müze tanımının politize edilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hatta böyle bir şeye neden politize edilsin ki demek istiyorum. Çünkü bir tanımdan bahsediyoruz. Burada hani bir misyon ve vizyon belgesinden bahsetmiyoruz. Yani hani müzelerin misyonları şöyle olmalıdır, dünyaya böyle bakmalıdırlar falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Alt tarafı müze tanımı demek istiyorum bu noktada. Birçok kişi de aslında benim gibi düşünüyor. 2019'da bu daha önceki komitenin önerdiği tanımın oylanmamasının temel nedeni de bu. Yani tanım istiyoruz. Bir müze şöyle yapmalıdır, böyle yapmalıdır. O bir niyet. Yani bir misyon. Tanım dediğimiz şey misyon değil. Onun için bu aktif ve pasif ve tanım şöyle yapıyor, böyle yapıyor tartışmalarını ben açıkçası son derece gereksiz buluyorum. Yani müze neyse onu tanımlaması lazım. Ondan sonra günümüz müzelerinin misyonları, toplumsal bağlantıları, topluma katkıları, toplumla etkileşimi falan, bunların hepsi bir müzede olması önerilebilecek olan niyetler. Bu bir tanım değil. Tanım dediğimiz noktada tanım yapmamız gerekiyor. Ben şu andaki müze tanımını bile çok uzun buluyorum. Yani müze nedir? Bu soruya bir cevap verilmesi gerekiyor. Müze nedir? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Yoksa müzeler işte katılımıyla dünyanın iyiliği ve dünyanın gelişimi için. Yani ben niye böyle bir şey yapayım? Ben Greenpeace miyim yani? Onlar yapsınlar, ben alt tarafı müzeyim. Yani dünyadaki kıtlık sorununun çözülmesi ve yeşil dünya ve kirlilik için ben bir şey yapmasam da olur. Ben elimdekini koruyayım yeter yani. Ve hani onu sunabileyim, onun iletişimine, yani hani kültürle ilgili bir şey yapayım. Geçen seferki tanımda böyle hani alıp nereye, hani kabul oylanmamış demek istiyorum. Kabul edilmemiş değil ama oylanmamış tanımda alıp herhangi bir başka alanda da çalışan birine tanım olarak versem ona da uyabilecek şeyler vardı. Onun için hani bu tartışmaların tamamını çok gereksiz buluyorum. O kadar basit bir şey ki. Müze nedir? Bunun cevabını vereceğiz. Ondan sonrası başka bir hikaye. Ondan sonrasını çalışan gruplar falan var zaten. Yani işte sürdürülebilir müzeler, dünyanın iklim değişikliğine adapte olabilir müzeler, müze profesyonellerinin etikleri, koleksiyon etikleri, bütün bunlarla ilgili çalışan ve yine görev tanımlayan müzeleri, etik tanımlayan, misyon tanımlayan Çalışma grupları var. Bunları da güzel yayınlar haline getiriyorlar. Ondan sonra müzeler alır bunları uygular. Uygular. Uygulamaz. Uygulamaz. Bunun bir yaptırımı yok. Onun için müze tanımının daha aktif ya da daha politik olmasının hiçbir anlamı yok. Bu konuda çalışan insanların bir araya gelerek daha aktif ve birçok konuda müzelerin toplumsal varlıklarını geliştirici ve düzenleyici konularla ilgili çalışması lazım. Yoksa tanım zaten daha aktif olunca herkes daha aktif olmayacak. Yani 2019 tartışmalarının son derece kilitlendiği nokta, o kadar politik bir tanımın birçok ülkenin kapısından bile giremeyeceği yönündeydi. Evet. Çok dillilik mesela. Yani çok dilli, müzeler çok dillidir. Al bunu Türkiye'de bir tanıma koy bakalım. Nasıl koyuyoruz bunu acaba Türkiye'de bir tanıma? Türkiye'de koyamıyoruz. Evet. Bırak başka ülkeleri. Yani hani kuzey ülkelerinden ya da İsviçre'den baktığın zaman çok iyi görünüyor bence de bu tanım. Ama bizim kadar yine zihni açık, önü açık bir ülkede bile bu çok dillilik durumuna ne yapardık bilmiyorum yani. Çok dillilikten İngilizceyi kastetmiyor çünkü yanına bir tane anlaşılır dil olarak. Hani buna benzer birçok şeyin birçok ülkede karşılığı yok. Mesela 2019 toplantısında ben çok iyi hatırlıyorum. İranlı, şu anda da yönetim kuruluna girmiş çok şahane bir meslektaşımız var. Söz aldı ve dedi ki yani siz böyle bir tanımı kabul ederek İran'da müzelerin kapatılmasını mı istiyorsunuz? Ben götürüp bunu kendi Kültür Bakanlığıma versem bu tanımı, müzeleri buna göre işleteceğiz diye müzeleri kapatırlar biter dedi. Hemen ardından İsrailli bir meslektaşım söz aldı. O da çok etkileyici bir andı. Dedi ki 1949 yılından beri ilk defa İsrail İran'la aynı fikirde. Şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. 95.0 Açık Radyo dinleyicileri, kısa bir müzik arasından sonra müzelik sohbetlerde birlikteyiz. Konuğumuz Burçak Madran'la bu bölümde de bir önceki bölümde olduğu gibi İKOM tarafından belirlenen yeni müze tanımından bahsediyoruz. Bu yeni müze tanımının ya da müze tanımı yapmanın handikaplarından bahsediyorduk. Ama dinleyicilerimiz için şöyle bir yeni müze tanımını da okuyalım ki kafalarında bir resim oluşsun diyorum. Müze somut ve somut olmayan, mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, toplumun hizmetinde, kar amacı gütmeyen kalıcı bir kurumdur. Kamuya açık, erişilebilir ve kapsayıcı olan müzeler çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Eğitim, haz, düşünme ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunarak etik, profesyonel ve toplum katılımıyla çalışır ve iletişim kurar. Bu yeni müze tanımı. Bu tanımda bazı kavramlar dikkat çekici. Birçok yeni kavrama yer veriliyor 2007'deki tanımla karşılaştırdığımızda. Bunlardan bazıları Gülşah da okudu. Ben de üzerinden geçeyim. Erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, deneyim, toplum katılımı. Burçak Madran, size ben şeyi sormak istiyorum. Müzelerle hem düşünsel, teorik anlamda ilgilenen biri olarak, yani bir müze bilimci olarak, hem de müze ve sergi tasarımları aracılığıyla müzelerle pratikte de meşgul olan bir müzeograf olarak bu tanımı da düşünerek müzelerin sürdürülebilirliği ile ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Tanıma girmesi sizce nasıl bir adım? Ayşe'cim, tanım tabii kendi ifade etmek istediği şeyden daha fazlasını üstlendiği için hepimiz çok zorlanacağız. Çünkü burada aslında bir müzenin ne olduğundan çok nasıl olması gerektiğini de bir tarif etmeye çalıştık. Buna da oy verdik. Yani söyleyecek bir şey yok. Çalıştık diyeceğim. Çünkü hiçbir şey yeterli gelmedi. Hepimiz müzeleri o kadar çok seviyoruz ki müzelerin aslında ne kadar şahane yerler olduğu ve ne kadar kapsayıcı olduklarına ilişkin her şeyi buraya yerleştirmeye çalıştık. Aslında bu tanımın kabul edilmiş olması şu anda bunun literatüre geçtiği anlamına gelmiyor. Bu tanımın üzerine daha çalışılacak. Belki bazı yerleri düzeltilecek. Bazı daha birbirine yakın kavramlar birleştirilecek ama prensip olarak burada yer alan kavramlardan müzenin tanımı içinde yer almasına karar verildi. Benim çok kişisel düşüncem çok daha kısa ve net bir tanım üzerinden gitmeliydik. Bir müze gerçekten ne yapar? İşte somut ve somut olmayan mirasa dair kanıtları toplar, saklar, gelecek nesillere aktarır, çalışır, sunar, eğitim, bilgi amacıyla kullandırtır, kullanır ve kullandırtır. Yani daha basit bir şey olabilirdi. Kuşkusuz ondan sonra müzelerin geldiği çağdaş noktada neler yapabildiğinin de hepsini içinde yer alsın, içinde yer aldırmak istedik. Birçok komitede, yani özelleşmiş birçok komitede, birçok şeye, işte koleksiyonlarla ilgili çalışan komite, koleksiyon geçmesi, ondan sonra eğitimle çalışan komite, eğitimin mutlaka geçmesi vesaire gibi şeyler konusunda ancak buraya kadar hemfikir olabildik. Yani bu süreçte zaten böyle her komiteden ve her ulusal ve uluslararası komiteden kavramın, yani müze tanımı içinde yer alması gereken kavramları istediler ve bunları çok çok, hani en çok kullanılması istenen kavramları dizerek bu tanımı çıkardılar ve cümle haline getirdiler. Dolayısıyla aslında yaptıkları şey son derece zordu. Bu kadar çok şeyi müzelere tanım olarak yüklemektense ben müzelerin standartlarıyla ilgili daha ciddi bir çalışma yapılması, dünya üzerinde müzecilik anlayışının geldiği noktanın müzelerde olması tavsiye edilen, farklı alanlarda olması tavsiye edilen standartlarla daha faydalı bir dokümana çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Hatta bu tanımdan yola çıkarak biz komite olarak, yani tarih ve arkeoloji müzeleri ve koleksiyonları ile ilişkili komite olarak, bunun bizim türümüzdeki müzelere nasıl yansıyabileceği konusunda birkaç seri toplantı yapalım. Farklı coğrafyalarda, yine Zoom'u keşfettiğimiz için hepimiz, toplantılar yapalım. Ve o toplantıların sonunda İKMAH'ın tarih ve arkeoloji müzelerine mesela tavsiye ettiği standartlar, yeni tanım doğrultusunda tavsiye ettiği standartlar dokümanı hazırlayalım istiyoruz. Bu hiçbir şey demek de olmayabilir. Birçok tarih ve arkeoloji müzesinin, bizimle ilişkide olan birçok tarih ve arkeoloji müzesinin işine de yarayabilir. Dolayısıyla aslında bu tanım şu saatten sonra kullanımıyla birlikte bir şey ifade edecek ve gelişecek. Bir bölüm insan bunun bir bölümüyle, ne bileyim, sadece erişilebilirlik ve kapsayıcılığıyla ilgili çalışır. Bu toplumsal araştırmaların da, toplumsal çalışmaların da bünyesine girer. Sosyolojinin girer, sosyal psikolojinin girer, siyaset bilimin girer, her şeyin girer. Onlar bu bölümüyle çalışırlar. İşte koleksiyon sorumluları, küratörler, restoratörler falan diğer bölümüyle çalışmaya devam ederler. Yani çeşitlilik konusunda mesela ben kişisel olarak artık 2000 yılından önce yazmış olduğum 1999 tam olarak Türkiye'de müze türleri makalemin bir kere daha kullanılmasını istemiyorum. Makaleyi yasaklatacağım neredeyse, çünkü müze türleri 1999'da tanımladığım o türler değiller. Bir elimdeyse yenisini yazacağım bununla ilgili. O zaman mesela zaten bu çeşitliliği ve sürdürülebilirliği tartışıyor olacağım. Dolayısıyla lütfen bu tanıma gerçek bir tanım gibi değil, müze bilim konusunda çalışacak olan kişilerin, kurumların ve grupların geliştirebilecekleri bir altlık olarak bakalım derim ben. Tam bu noktada aslında öneriniz şuna da sanki yanıt veriyor. Bu 2019'da önerilen tanım müze türlerindeki çeşitliliği göz ardı ettiği için de eleştirilmişti. Hani nasıl diyeyim, öne sürülen tanım tüm müze türlerinin benimseyebileceği kavramlardan oluşmadığı söylenmişti. Bu yeni tanım da anladığım kadarıyla söylediklerinizden bu çeşitliliği temsil etme gücü tam istenilen düzeye ulaşmış değil. Başka standartlar da belirlenmesine ihtiyaç var müze türleri özelinde, ya da çeşitli yol gösterici kılavuzların o alanın profesyonelleri ya da pratikte o işi yapan kişiler tarafından belirlenmesine ihtiyaç var. Çünkü bir tanım basitçe bir tanımdır. Her şeyi yapmasını bekleyemeyiz gibi anlıyorum. Yani ben bunun bir altlık olduğunu düşünüyorum. Yani araştırıyor, topluyor, koruyor, çalışıyor, yorumluyor, gösteriyor, topluma faydalı olmaya çalışıyor. Şimdi al bu tanımı, ne istiyorsan yap müzelerle ilgili. Bunun içinde topluma şöyle mi faydalı olacağım, böyle mi faydalı olacağım? Yani günün sonunda burada söylenmeye çalışan şey, müze bir tane kurum, İçinde koleksiyonlar var. Sen bu koleksiyonların doğrultusunda bunları topluma faydalı ve kullanılabilir hale getirmeye çalışıyorsun arkadaşım demeye çalışıyor. Ondan sonra bu tanımın farklı alanlarında farklı çalışmalar kuşkusuz yapılacaktır. Burada şunları karıştırmıyoruz. İşte dünyanın refahı, işte kirliliğe karşılık ve işte siyasi afirmasyon falan. Bu tür şeyleri karıştırmıyoruz. Bunlar bizim işimiz değil. Bunları yapan başka insanlar var. Biz müzelerin içinde insanın varlığına tanıklık edebilecek olan her türlü malzemeyi gelecek nesillere taşıyıp şu an içinde faydalı hale getirmeye çalışıyoruz. İnsanların zihnini açmaya çalışıyoruz kültür vasıtasıyla. Ki kültür hani kültür ve sanat değil yani kültür. Ayça benim eski derslerimden hatırlar. O kültür ve sanatı bir arada kullanamadığım için hiçbir zaman kültür. Kültür başka bir şey çünkü yani sanatı da zaten kapsayan bir şey. Dolayısıyla o kültür insan kültürünü en iyi şekilde müzeler aracılığıyla derli toplu tutmaya ve aktarmaya ve günümüzde de paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun için yapılabilecek şeyler daha sonra zaten sayfalar ve toplantılar ve bildiriler gerektiren belirli standartları da tarif eder. Ama herkes buna uyacak diye bir şey yok. Yani küçücük bir köy müzesindir. Onun içindeki misyonunda yine topluyorsundur, araştırıyorsundur, sunuyorsundur. Ama diğer süper böyle şey kocaman içi doldurulması çok zor kavramsal şeyleri yapamıyorsundur. Ya da o kadar klasik bir müzesindir ki yani mesela o bizim konuşacak çok şeyimiz varmış. Bu dekolonyalizm denen yani kolonileşme karşıtı şeyler İKOM'da son zamanlarda özellikle son zamanlarda çok çok tartışılan şeyler. Şimdi kolonileşme karşıtıdır müzeler benzeri bir şeyi eklediğin zaman Avrupa'daki bütün müzeleri kapatıyorsun. Yani kapatıyorsun. Müze falan yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Onun için bazı şeyler ulaşmayalım. O da başka bir tartışmanın konu. Tartışılmasın mı? Kuşkusuz tartışılsın. Ama tanımın içinde ne işi var? Ne yapıyoruz? British Museum'la Louvre'u kapatacak mıyız? Pergamon'u falan kapatıyoruz. Gidiyoruz o zaman yani. Geçen sene hani o tanımın içinde de o tür şeyler vardı biliyorsunuz. Yerellik ve bilmem ne ve bilmem ne tanımları yani 2019 tanımının içinde. O zaman zaten o büyük müzelerden gelen meslektaşlarımız biz kapatalım gidelim yani zaten dediler. Çünkü hani tanım bunu getirdiği zaman ister istemez tabii ki herkes İKOM gibi bir yapının tanımına uymaya ve kendini uyarlamaya çalışıyor. Ama bu tanımın esnek olması ve dünyanın her tarafındaki müzeler tarafından benimsenebilecek yanları olması gerekiyor. Tamamını almasalar bile hani diyebilirler ki ya işte bak kamuya açık öyle. Yani işte sarayım var da onun içinde bir şey yapıyorum da kapıdan kontrolle giriyorsun. Olmayacak diyebilmesi için kamuya açık erişilebilir. Okey. Tamam. Yani hani içindeki tanımları bundan sonra bence çok didikleyeceğiz, çok kullanacağız ve uyarlamaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Yorum demeyeceğim çünkü ben pek çok şey öğrendim açıkçası bu süreçten. İki bölüm işledik. Umarım dinleyenler de bizim kadar keyif alır. Süremizin de sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben size çok teşekkür ederim Ayça ve Gülşah. İnşallah bu konuşmayı geliştireceğiz ve ilerleteceğiz diye düşünüyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Açık Radyo'ya da çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Ben yeni müze türleriyle ilgili yeni makalenizi heyecanla beklediğimde umarım tez zamanda. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, iki hafta sonra Salı günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.